राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी संवत 2051 तदानुसार 17 सितंबर 1994 को दोपहर 4 बजे सरदार शहर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मानव जीवी की बड़ी महिमा गाई गई है। रामचरित मानस में उत्तरकांड आता है, गुरु जी और कृष्ण जी का संवाद है। वहां गुरु जी ने 7 प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो उसे उत्तर में भूषण जी कहते हैं कि सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत जेही। जीव दो तरह के हैं, चर और चर, जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि के ये चर है, और विष है, भूख है, घात है, पौधे है, ये सब असर है। ये सब मनुष्य शरीर वो चाहते हैं, तो ये बड़ा दुर्लभ है मानव शरीर। उसे मानव शरीर की बात कही है, और बाली के प्रसंग में वहां आता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरत्तीय अधम शरीरा। उसको अधम शरीर बताया, वहां कहते हैं उत्तम शरीर है, सबसे उत्तम मानुष दे हैं। और वहां कहा जाए शरीर तो पूरा पर भी विरोध आता है, तो विरोध नहीं आता है। संत महात्माओं की वाणी में विरोध नहीं आता, भगवान की वाणी में विरोध नहीं आता है। हमारे समझ की कमी के कारण से विरोध प्रतीत होता है। तो मानव शरीर दुर्लभ है। मानव दुर्लभता क्या है? जो विवेक शक्ति है, क्षत असर नित्य अनित्य सार असार उपाधि त्याज ग्रहण करने लायक त्याग करने लायक, इन दोनों बातों का विवेक अलग अलग समझना है, उस विवेक शक्ति का नाम मानव शरीर है। वो शक्ति मनुष्य में होती है, पशु पक्षी आदि में भी शक्ति होती है, पर वो कितने निर्वाह मात्र का, इतना विवेक उन्हें नहीं होता। जैसे भैंस है, ऊंट है, कितने भूखे हो आग नहीं खाएंगे, बकरी कितने भूखे हो ढाक नहीं खाएगी। तो ये पशुओं में विवेक है। भैंस आग खावे क्या, आग अगर रगड़ लग जाएगी तो भैंस सूख जाएगी, जहर चढ़ जाएगा। और बकरी खा लेती, हरण खा लेते, तो ये खाने की चीज है, हमारे खाद्य अखाद्य, ये ज्ञान पशुओं में भी है। परंतु वो विवेक जितना जिससे वास्तविक उन्नति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, शुभ लोगों की प्राप्ति, इसका विवेक उनमें नहीं है, निर्वाह मात्र का विवेक है। तो मनुष्य में शक्ति है एक विवेक की, और दूसरी शक्तियां कम है। जैसे पशु पक्षी अखाद्य को नहीं खाएंगे, मनुष्य अखाद्य वो खाता है, नहीं खाने लायक वो खाता है, क्योंकि विवेक है इसमें, तो विवेक का आदर न करके और उसका निरादर करता है तो ये अखाद्य खा लेता है, न करने का काम को करता है, वे नहीं करते हैं। पशु पक्षी आदि ऐसा नहीं करते हैं, उनमें एक मर्यादा है, ये मनुष्य मर्यादाहीन है। ये क्यों बनाया कि इसमें ज्ञान दे दिया है, उस विवेक से तुम अमर्यादा समझो, विवेक को सामने रखकर, ज्ञान को सामने रखकर के तुम चलो, विवेक शक्ति भी है। जैसे मनुष्य को दिया भी तुम कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो, जिसके लाभ के बाद दूसरा कोई लाभ बढ़ करके नहीं है, ऐसे अत्यधिक लाभ कैसे प्राप्त हो जाए, ऐसे लाभ के लिए मानव से ही दिया और दुख का अत्यंत अभाव हो जाए, ये काम मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी आदि नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में भी ऐसे ज्ञानी हुए हैं जो जन्म मन से रहित हो गए, भक्त हो गए, भगवान के ऐसे हुए हैं, वह मना नहीं है, जैसे गजेंद्र था, हनुमान जी महाराज है, जैसे जामवान है, गीतराज है, ऐसे कई उनमें भी बड़े संत हो गए हैं, परंतु उनका जन्मजात अधिकार नहीं है, ये विशेष अपवाद रूप से है। और मनुष्य जन्मजात अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति का, स्वतः ही कब होगी करी करुणा नर दे ही देत इस बिना हेतु स्नेह ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं, तो कृपा कर देते हैं, इसमें विलक्षणता है उस विवेक की, जिसने अपना उद्धार कर सकता है, तो उद्धार करने की योग्यता और अधिकार ये दोनों भगवान ने दिए हैं मनुष्य को। मनुष्य शरीर में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका कल्याण हो सकता है। कई संप्रदाय स्त्री का कल्याण नहीं मानते, पुरुष का मानते हैं, कई कहते हैं ब्राह्मण का कल्याण होगा और वो नहीं होगा, कई उस पुस्तकों में ऐसी बात आती है कि सन्यासी का कल्याण होगा गृहस्थ का नहीं होगा, ऐसे मतभेद आते हैं, पर सामान्य रीति से मनुष्य मात्र ज्ञान का अधिकारी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कैसे ही कोई ज्ञान हो, किसी देश में, किसी देश का, किसी संप्रदाय का ज्ञान हो, पारसी है, यहूदी है, उनका भी कल्याण हो सकता है। तो मनुष्य मात्र में वो विवेक है जिससे अपना कल्याण कर ले, उस विवेक को विवेक का अच्छे काम में लगा उसका सदुपयोग है, और बुरे काम में लगा वो दुरुपयोग है। जैसे सांप है, सिंह है, क्रूर जंतु है, वे मारेंगे तो एक दो पशुओं को मारेंगे, खाएगा जो पांच सात को बिस्तर जाएगा, मर जाएंगे, वो ज्यादा नहीं मार सकते। ये अपने विवेक का अनादर करे तो हजारों लाखों आदमियों को एक साथ मार सकते, एक भूमिका नष्ट कर सकता है। ये विवेक का महान दुरुपयोग है। विवेक शक्ति है वो लगानी अपने उद्धार के लिए, वो लगा दी पाप करने के लिए, नाश करने के लिए। गायों का, पशुओं का नाश बड़ी बुरी तरह से किया जाता है, उसको उबालते उबलते तेल में, उनका पानी में उबाल लेते हैं और फिर उनको पीछे के पगों को ऊपर मशीन से लटका लेते हैं, आधा घड़ा काट लेते हैं और उसे खून आता है, वो खून इकट्ठा कर लेते हैं, ऊपर से भीतर बाहर से भूख भरते हैं, वायु भरते हैं, ये ठीक रह जाए, अलग अलग लटकते होते हैं, दुख पाते रहते हैं, फिर खून आ जाता है तब उसके चमड़ा उतार लेते हैं, ऐसे बुरी दशा से मारा जाता है। ये राज्य में भी ऐसा कानून नहीं था, किसी पर पशु को मारा हो तो ऐसा दंड नहीं देना चाहिए, जो बहुत देर तड़पता रहे, जीता हुआ कष्ट पाता रहे, ऐसा राजनीति में भी निषेध है। तो विवेक का दुरुपयोग क्या हुआ, कहते हैं उसमें खून खून कैसे निकल कर इकट्ठा हो जाए और मांस कैसे ठीक हो जाए, तो मांस ठीक होने के लिए पहले वो खाना पीना नहीं देते, रख देते घाम ऐसे ही, तो खाना पीना न देने से उसके जो मांस में जो गीलापना आता है विशेषता से वो नहीं आवे और मांस जल्दी से एक हो जाए, ठीक तरह से जो मनुष्य हड्डियों से दूर हो जाए और मनुष्य अलग अलग हो जाए, जिससे अलग अलग कर ले। इसका अनुभव उपवास करने वाले आदमी कर सकते हैं। एक दिन आप निर्जल उपवास करें तो दूसरे दिन पानी बहुत पाया पी आगे ज्यादा, भोजन की इतनी रुचि नहीं होती, जल की होती है कि जल भाग उससे नष्ट होता है उपवास से, इस वास्ते पीछे जल की भूख रहती है। तो घाम मरे उदय बिना खाने पीने से तो वो आर्द्र बना है मनुष्य में, जो गीलापन है वो कम हो जाए, वो मनुष्य सुख हो जाए, बढ़िया हो जाए एकदम। इसलिए लोग से ऐसा करते हैं, दुरुपयोग करने के लिए मानव शरीर नहीं है, दूसरे की हत्या करने के लिए मानव शरीर नहीं है, मात्र जीव की सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर है। तो है सेवा के लिए कर दिया, हत्या के लिए, नाश करने के लिए, तो ये महान दुरुपयोग है। इसका नतीजा देश के लिए अभी वर्तमान में भाव में बहुत भयंकर होगा। लोग तो कहते हैं ज्यादा जनता बढ़ जाएगी अन्न नहीं मिलेगा, हम तो कहते हैं ऐसे कर्मों से अगर पानी मिलना कठिन है। मैं भविष्य को जानता नहीं, परंतु हमें दिखता है ऐसा, आपको बता दूं, जगह जगह कुआं में बोरिंग हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है, बड़े बड़े बांधों में मिट्टी भर रही है, पानी कम हो रहा है, मिट्टी भरते भरते भर जाएगी तो बांध में संग्रह कहां से होगा, और कुओं में बोरिंग होते हुए नीचे से जाएंगे और नीचे से लेंगे, कहां तक लेंगे, दशा दुर्दशा होने वाली है। परंतु उनके समझ में आता है कि मैं कम हो ज्यादा जनता मुझे अंधकार से खा गई। आप ध्यान दे तो सुना, थोड़ी सी बात बताता हूँ, मैं इन बातों का विशेष जानकार नहीं हूँ, परंतु जब आपकी संख्या कम थी उस समय में अन्न विदेशों से आता था, खाने के लिए अन्न अपने इतना पैदा नहीं होता था, और अब जनसंख्या बड़ी है तो यहाँ से बहुत बासमती बड़े बड़े चावल विदेशों भेजे जाते हैं, बढ़िया बढ़िया आम विदेशों भेजे जाते हैं, फल और अन्न यहाँ से विदेशों भेजे जाते हैं, अन्न इतनी वृद्धि हुई है और कहते हैं कि अन्न कहाँ खाएंगे। ये बिल्कुल आंकड़े हमें मिले हैं, आंकड़े पूरे मेरे को मिले नहीं, मैंने उद्योग किया नहीं है, आपसे आप लोग सुना देते हैं। जैसे लोग कहते हैं एक साधु से पूछा महाराज आप धूम्रपान करते बीड़ी सिगरेट तमाम पीते नहीं, पीते तो नहीं, लोग पिला देते हैं, लोग कैसे पिला देते हैं, को पी कर श्वास करे तो हमारी नाक में आ जाती है, जलने लग जाती है। तो इस तरह से हम ख्याल नहीं करते, पर लोग ख्याल करा देते। जबरदस्ती आपने कहा कि इतना इतना अन्न विदेशों में जाता है, पहले विदेशों से अन्न आता था, और कहते हैं ऐसा कि ज्यादा जनता बढ़ जाएगी खाएगी क्या, बड़ी विचित्र बात। तो ये मैं खोज नहीं करता हूँ, आपसे आप लोग सुना देते हैं, तो आप लोगों से मैं अध्ययन करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मेरे को बहुत पढ़ाई हुई है आप लोगों से, आप लोगों को देखता है, ये सुनाता है, समझाता है, विशेष समझदार है, वो समझ आप लोगों से मिली है मेरे को, ग्रंथों से मिली है, संतों से मिली है, आप जनता से मिली है, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। गीता का मैं अभ्यास इतना नहीं करता जितना गीता का अभ्यास आप लोगों ने करा दिया, सुनने वालों ने करवा दिया, बहुत बातें हमारे गुजरा रही है, तो मैं ऐसे दिन दिन होता है, तो इस विषय में मेरी ऐसी रुचि नहीं कि मैं बेचारा उतरू, क्यों आध्यात्मिक विषय में उतरने का मेरा विचार कहता है। जैसे आविष्कार करने वाले कहते कि यहाँ तो हमने आविष्कार किया, आजादी से और बढ़ते हैं, ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो, मनुष्य का उद्धार कैसे हो, उसके ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग आदि योग है जिससे कल्याण होता है, तो कल्याण करने की बातों की तरफ मेरी रुचि रहती है। इसे मैंने खोज किया है और किया नहीं, करता ही रहता हूँ, अब भी करता हूँ, अब भी विचार करता हूँ सुगमता से और जल्दी कल्याण कैसे हो जाए, ऐसी बातों को खोज मिलेगी, मेरी इस तरह खोज थोड़ी है। तो संसार की तरफ देखे तो आश्चर्य आता है, तो विवेक शक्ति है वो महिमा जो ये मनुष्य शरीर की है, ये ढांचे की नहीं है, ये आकृति की नहीं है। अधम शरीरा कहने का मतलब ढांचे का है, बाली जब मर गया, तारा बहुत सोच करती है, तब भगवान राम कहते हैं कि मैं इसीलिए क्या सोचू, ये दुख जरा पावर गगन सभी पंच सोता हूँ तभी आगे शुरुआत है सामने पड़ा है, ये तो अधम शरीर है। तो शरीर अधम है, नहीं चाहे इनसे बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही शरीर ऊंचा है, देवता हुआ उसमें लिए रामायण माया ऊंच निवास कर लिया, नीच करतुति नीच ऊंच निवास तो ऊंचा है, करतुति नीचे वो सही सही पराई विभूति राम जी का राज्य सुहाता नहीं, उसको दूर कर देते हैं, तो दूसरे का आयुत करना हित होना नहीं रहना, ये करतुति कितनी नीची है। निवास ऊंचे ऐसे ऊंचे ऊंचे हो गए, परंतु वो विवेक का अनादर करके करतूत नीचे हो गई, करतूत गिर गई तो मनुष्य क्या हुआ। मैंने एक बात सुनी है, आपको हंसी आ रही, मेरे को भी हंसी आती है, अंग्रेजी जानता नहीं हूँ, उस अंग्रेजी में लिखा है कि मनुष्य के तनाव आदि की वस्तुओं की हानि होगी तो विशेष हानि नहीं है, शरीर की हानि कुछ हानि हुई और चरित्र की हानि हो तो सर्वथा हानि हो गई। तो चरित्र मुख्य है, वो चरित्र आज गिर रहा है, व्यवसाय जोरों से हो रहा है और मुख्य डर रह गया, विधवा को कुमारी को डर लगता था, आज गोली खा ले डर नहीं रहा है, और बहुत विशेषता से व्यवचार पैदा होता है, आचरण गिर रहा है, जिस आचरण से हिंदुस्तान ऊंचा होता था रहा और अब भी है, परंतु अभी प्रचार ऐसा गिराने का पतन करने का हो रहा है जिससे आप साहब रुचि होगी पतन की, हमारे बहनों कोई भाई होगी पतन की रुचि पैदा हो गई, अब उसका नाश कौन करे महाराज। और ये स्वभाव पड़ने के बाद में सदाचार होना बड़ा कठिन होगा। एक प्रांत में हमने सुना है कि लड़कियों को मार देते हैं, लड़की पैदा होती है उसको मार देते हैं, निषेध किया, राज ने प्रबंध किया कि लड़की को मत मारो, परंतु उनकी आदत पड़ गई, लड़की चली मार दिया, मार दिया उसको। ये ठीक तरह बंद अभी तो राज ही नहीं कर सका है, अखबार वो सुनी है मैंने बात, और कहते जनता बढ़ जाए तो क्या होगा। तो एक प्रांत में तेजाब की वर्षा हुई है, तेजाब की, मैंने कहा भाई ये संयम सब तरह से संयंत्र का सम का ठीक तरह से समता रखना ये प्रकृति का और परमेश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। आप जन्म नहीं दे सकते, मार सकते हो, पुत्र नहीं है उसके पुत्र पैदा नहीं कर सकते, पुत्रों को बंद कर सकते हो, नीचा काम आप कर सकते हो, ऊंचा नहीं कर सकते, प्रकृति दोनों काम करती है, ये प्रकृति का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। परंतु सुनते ही नहीं, पतन की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये विवेक का दुरुपयोग है। वो विवेक शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है, जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर दिया तो परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री भी दी है। आप किसी को ही एक प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बनाते हैं तो उनके रहने का, उन्हें बैठने का, उन्हें पढ़ाने का स्थान का प्रबंध पहले करते हैं, ऐसे कल्याण के लिए दिया हुआ शरीर, उसके शरीर में कल्याण की सामग्री भी भगवान ने दी है, विवेक शक्ति दी है। आप अपना और दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, अपना दूसरों का हित, वर्तमान में अपना और दूसरों का हित और भविष्य में आप और दूसरों का कल्याण, ये चारों बातें आप कर सकते हो, वर्तमान की दोनों भविष्य की, ऐसी शक्ति ऐसा विवेक भगवान ने दिया है। वो जो विवेक युक्त शरीर है उस शरीर की महिमा है, तो हार्डमास की महिमा नहीं है, महिमा विवेक की है। इस वास्ते विवेक जिसका ऊंचा होता है वो समाज में ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि विवेक की प्रधानता है, या सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, इन बातों का ठीक तरह से अलग अलग विषय विषय प्रतिभाव अलग अलग जानना, ये विवेक विशेष मनुष्य में है। तो महिमा है वो विवेक शक्ति की, उस विवेक शक्ति से विचार ये करना है, ध्यान दें आप लोग, ऐसा मौका मिला है तो विवेक का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर लें, अपना उद्धार कर लें। वो उद्धार दो बात में होता है, दो बात खास, भगवान को याद करना और जनता की सेवा करना, सबकी सेवा पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका भला हो, लोक और परलोक दोनों जनता का सुख है, और भगवान को याद रखना, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से पद से सबका उद्धार कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबको धन धान्य कैसे मिले, सबका आदर सत्कार कैसे बढ़े, सबकी महिमा कैसे हो, सबको ठीक तरह से विश्राम कैसे मिले, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है ऐसा दूसरों की सेवा करने के लिए, ऐसा नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचे मैं खा जाऊंगी। ये राक्षसी वृत्ति है, ये आसुरी वृत्ति है, मानव वृत्ति नहीं है। मनुष्यता तभी है कि जब अपने अपनी शक्ति से दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, आराम पहुंचाया जाए, कल्याण किया जाए, इसमें प्रवृत्ति हो जाए, इसमें मनुष्यता है। तो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, सुख भोग भोगते हैं, बहुत बड़ा भारी अपना अकल्याण कर रहे, अपना अहित कर रहे हैं। ये तनुकार फल विषय भावी आज भी संपत्ति का वर्णन आया है 16वें अध्याय में। वे कहते कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना इतना ही हमारा काम है। ये बिल्कुल असुरों का राक्षसों का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। आसुरी संपत्ति है, राक्षसी आसुरी मोहनी तीन तरह की प्रकृति बताई। तो स्वार्थ पूर्व दूसरा नाश करते हैं ये आसुरी प्रकृति है, क्रूरता पूर्व दूसरों को खा जाना राक्षसी प्रकृति है, और मूर्ता पूर्व दूसरा नाश करना ये मोहनी प्रकृति है। इस प्रकृति के लेने वाले अधोगति जाते हैं। और महात्मा न सो दैवी प्रकृति, दैव करके देवताओं की नहीं, दैवी प्रकृति है, भगवान की प्राप्ति करने का जो साधन जिससे जीव का कल्याण हो जाए उस शक्ति नाम देवी संपत्ति है, देवताओं की नहीं। देवताओं की ईर्ष्या ऊंच निवास नीच कर तुती बताया आपका, वो संपत्ति देवताओं की नहीं, वो भगवान की। देव नाम भगवान है, जैसे माति देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ये शिक्षा है उनको साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, माता पिता गुरु और अतिथि को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। वो देव परमात्मा का वाचक भी आता है, देवताओं का वाचक भी आता है, पर दैवी संपद विमोक्षा निबंधाया श्री माता, इसका भेद बड़ा विचित्र मालूम दिया। अब्रम होना लोका पुनरावर्तना, ब्रह्म लोग तक के लोग लौट करके आते हैं, तो ब्रह्म लोग तक जाने वाले आश्रय संपत्ति वाले हैं। हमें आश्चर्य हुआ, पुस्तक में देख रहे तो टीकाओं में मिला नहीं, प्रचार किया तो देवी संपत्ति विमोक्षा निबंध आए आश्रय बता, निबंध के लिए है। तो आप ब्रह्म होना लोका पुनरावर्तन माओ कहते तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्य थे, मेरी प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो देवी संपत्ति विमोक्षा है और निबंधा है, जब तक ब्रह्म लोक से पीछे लौट कर आते हैं वहां तक असुर संपत्ति है। वहां असुर नाम राक्षसों का नहीं, असुर नाम किसका है, असुर असुर नाम प्राणों का है। हमारा जो श्वास चलता है प्राण पोषण परायण, पिंड पोषण परायण, अपने खाना पीना आराम करना, ये जिसका मुख्य ध्येय होता है वो आसुरी प्रकृति है। अपने लिए काम करता, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, वो असुर होता है। अपने लिए काम करने वाले को एक पुस्तक बड़ी विचित्र बात मैंने पढ़ी कि जो अपने लिए भजन ध्यान करता है, जप करता है, तप करता है अपने लिए, उसको बताया वह तो हिनाक्ष है। हिना कृष्ण का मैं मरू नहीं, किसी तरह से तप किया, बड़ा तप किया, बड़ा घोर तप किया, बड़े शरीर सुधा की अपने लिए, तो अपने लिए काम करने वाले राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, हिनाक्ष लाइन में वो लिखे जाएंगे। तो अपने आज स्वार्थ का त्याग करके दूसरों को हित करना का यहाँ से मानव से ही शुरू होता है। धन मैं अधिक प्राप्त कर लूं, भोग अधिक कर लूं, सुख अधिक ले लूं, ये मानवता नहीं है, ये मनुष्यता नहीं। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खर तेषाम को विशेष वृत्ति ये सदृशी, खा लिया, पी लिया, कपड़े पहन लिए, मकान में रह गया, सो लिया, आराम कर लिया, तो ये खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर शुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि की भक्त बिन ऐसे ही नरना। मनुष्य ऐसा ही है, भगवान की भक्ति नहीं करी ऐसी भक्ति कर सकते हैं। शुकर कुकर ऊंट खर ये चार है जो भगवान के भजन नहीं कर सकते, उद्धार नहीं कर सकते, और वे खाने पीने में राजी रहते हैं, सूर खा लिया, सो गया, शरीर को बढ़ा लिया, तो इसलिए कर लेना से वो होता है नीचा। तो दीजा ये तो पशुओं की बात है, और इसमें खाने पीने में पहन में और संग्रह में कर लिया, संग्रह उसी वे पशु बेचारा संग्रह नहीं करते, अभी खा लिए तो आज रात में तो वे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कल के लिए रख हैं। और ये कल के लिए पशुओं के लिए नहीं है, बेटों के लिए, पीढ़ियों के लिए ऐसे करते रहते हैं, मकान बनाते पीढ़ियों के लिए, संग्रह करते पीढ़ियों के लिए। इतना अनर्थ पशु पक्षी नहीं करते, मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य ने मिला है विवेक, वो विवेक अपने और लोगों का उद्धार करने के लिए ऐसे आप ही भोग करता है, दूसरों को भी भोगों में संग्रह में लगाता है, संग्रह अधिक करता है, तो वो यक्ष वित्त होता है, जो संग्रह द्वारा करता हो वित्तेशो यक्ष रक्षसा, यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है, जो तामसी पुरुष होते तामसा जना, तो तामस जन होते जो यक्ष राक्षस हो गई, इस वास्ते जो संकोच करके खाने पीने में दूसरों के उपकार में न लगा कर अपने संग्रह में लगा है, ऐसे संग्रह में लगे हुए को पुरुषों कहते यक्ष वित्त है। मनो यक्ष जैसे धन की रक्षा करते हैं, ऐसे धन की रक्षा करने वाले जन सांप रहता है, एक सांप जो पूंजी रहती है उसके ऊपर सांप होता है, माया में जो राजना इसके धराशी पड़ा रहला घेरा घाला सबस मार ले जासी हो तो तन जासी ले जासी, तो वो यक्ष वित्त है, धन है के पास में खर्च नहीं करता, खागो खर्चो भलपण खाचो सुखर तो रहते हाथे दिया बिना महंगा तो दीठो सोनो रूपो साथी, तो साथ थोड़ी जाएगा, खाओ खर्चो भलपण खाचो दूसरों को दो अच्छी तरह से अपना निर्वाह करो, और जिनमें अभाव है उसके पांति का वो घर, वो आपके पास ज्यादा धन है, जिनके पास नहीं है उनके पांति का है। इस वास्ते नारद जी महाराज के तेल है उसे वो सूर का, जो अगना संग्रह करता है और एक उसको सूर का। नारद जी महाराज ने पांडवों को बड़ी बातें सुनाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और स्त्रियां, ये नौ के लिए ही धर्म का वर्णन किया। वहाँ पर प्रश्न आया कि महाराज गृहस्थ में रहता वो अभी सन्यासी की बड़ी बात, त्यागियों की बड़ी महिमा, तो त्यागी की महिमा महाराज, वो त्यागी का पद गृहस्थ में रहते भी प्राप्त कर सकता है ऐसा? तो उसके उत्तर में कहते हैं, गृहस्थ में रहता हुआ भी यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्व में देहिदा, मनुष्य को समझना चाहिए जिससे अपनी उदर पूर्ति हो। उदर पूर्ति का अर्थ अन्न जल वस्त्र मकान, जिससे अपना निर्वाह हो जाए वो उदर पूर्ति है। लोग कहते हैं आज पेट का हुनर है, पेट भराई करा, तो पेट भराई का मतलब अन्न जल वस्त्र मकान ये चार चीज है, ये अपने निर्वाह की हो जाए। तो जितना निर्वाह में कर जो वो तो है आपका, अधिकम यो भी मनिए था, इससे अधिक धन को अपना मानता है, मेरा धन है, लखपति करोड़पति अरबपति में मेरा धन है, उसके लिए स्त्रियन है उसे बताया सूर है वो, और सूर बताकर छोड़ा नहीं है, दंड मजबूर दंडा पड़ना चाहिए। लाल जी महाराज भागवत में कहते हैं वो सूर है, दंडा पड़ना चाहिए जो लोगों का संग्रह कर लिया, ये धन है बेचारा सब जगह फिरते हुए रुपया है, सबके पास जाता हुआ सबका काम सुना देता है, आप चल देता है, ऐसा भ्रिक्त है और सबका काम निकालता है। इस बात कहते रुपये और राम दो चीज है, वो मिला गए राम खोल लगा काम, राम के नाम तो भगवान को मिला देता है, या दो चार्ज है रुपये और राम, तो रुपये काम से काम है, तो घूमता रहता है शुरू कर दे उसको अटका कर एक जगह कर दिया, ब्याज कमावे उसके फैक्ट्रियों को ले लू मैं ले जाऊ मैं खा लू, ये राक्षस पना है, असुर पना है। आप बुरा मत मानना, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कहता हूँ, पुस्तकों में लिखे कह कबीर मैं कहता डरू, मैं गोरख कह जैसे मैं क्या करूँ, ये विश्वास में ऐसा कर मैं क्या करूँगा, मेरी बात पर सुना दी आपने, मैंने को सुनाने के लिए बैठा दिया, तो जैसी मेरे को याद वैसे कहूंगा, जाके जैसी रूप से वैसा कहे बनाए उसका बुरा अनुमान अधिक कहाँ से लाऊ, कहाँ से लाऊ बताओ, जो मैंने देर ही नहीं किया शेर कहाँ से लाऊ। आप बुरा न माने, मेरी बात माने न माने, आप स्वतंत्र है, क्योंकि मैं भी आप भी मानू न मानू मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र है, सब खुला रहो मोह से आनंद से, अच्छी बातें लिखे मैं भी मान लू आप भी मान लो, सबका कल्याण है, हित की बात है। तो मनुष्य ने प्राप्त किया है भाई, ये केवल खाना पीना ऐश आराम करना, इसके लिए चाहिए। सुख भोगना हो तो जाओ स्वर्ग में, दुख भोगना हो जाओ तो नरकों में, अरे सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो आओ मेरे शरीर में। ये भोगियों ने नहीं है, इनको ज्यादा कर्मियों नहीं कहते हैं, मैं कहता हूँ मोक्ष योगी है, कल्याण करने के लिए है। कर्म योगिनी तो वो है जो कर्म करके सुख दुख भोगे, अगर ईश्वरी नरक में जावे उनके लिए ये कर्म योगिनी है, और वास्तव में ये है मोक्ष योगिनी, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए मनुष्य साधन योगिनी। ये बात साधन योगिनी है, साधन करने के लिए, साधन से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। ऐसे साधन तो धन का साधन है, भोगों का साधन है, उनमें भी साधन होते हैं, मन जिस साधन से कल्याण हो जाए उस साधन करने के लिए मानव योगिनी है, मनुष्य उसके लिए है। तो ये साधन न करके भोगों में लगे हैं, उनकी बड़ी निंदा की गई है, तिरस्कार किया गया है, अपमान किया गया है, और उस अपमान का दंड बताया गया 84 लाख जोनी और नरक होगा। जहाँ बाबा भूषण जी ने कहा है उत्तर देते हुए कि नरक स्वर्ग अब सबसे उत्तम मानुष देही जीव चराचर जात देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। सब बात बताई, ये मानव शरीर नरक देने वाला है, स्वर्ग देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, वैराग्य देने वाला है, वो श्रेष्ठ भगवान की भक्ति देने वाला है। 84 लाख जोड़ी देने और सात बात है, इसका दुरुपयोग करो तो नरकों में जा, 84 लाख जोड़ी में महान दुर्गति में बदल जा सकता है और भगवान का प्यारा हो सकता है। संपूर्ण के ईश्वर परमात्मा, वो ईश्वर का भी ईश्वर परमात्मा की भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन का दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान का मुकुट नहीं हो सकता, अनंत सृष्टि जिसके संकल्प मार्ग से उत्पन्न होती है, पालित होती है, संकृत हो जाती है, ऐसे शक्तिशाल परमात्मा उनका मुकुट मणि मनुष्य बन जाए। भगवान ने मनुष्य के साथ बहुत ही एक तरह से पक्षपात किया, वो पक्षपात हम कहते हैं लोगों की भाषा से, बड़ी बड़ी दया की है, योग्यता दी है, अवसर दिया है कि तुम अपना कल्याण कर लो और मेरे भी मालिक बनाओ। भगवान अर्जुन को कहते हैं इष्टोऽसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते, तू मेरा इष्ट देव है, पूज्य देव है, इष्टोऽसि। वो इष्ट बनाने के लिए भगवान ने बताया, भगवान के भगत इतने ऊंचे हो सकते हैं। भगवान कहते छछिया भरी सास पे नाच नचावत, भगवान को नाच नचाती है गोपियां। भगवान के भगवान ने मन में आता मैं नाचू, ये मेरे को नचावे, इनकी आज्ञा पालन करूं, इनकी सेवा करूं, भगवान के मन में आते हैं। लक्ष्मी एकनाथ जी महाराज हुए हैं, बड़े भगवान के भक्त, विचित्र भक्त हुए हैं। एकनाथ जी भागवत भागवत रामायण के मराठी में ग्रंथ है, बड़े आदरणीय पूजनीय बड़े श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो वे सेवा करते मस्त रहते थे, भगवान की सेवा पूजा करते, मूर्ति का भजन नारायण सिंह करते और मस्त रहते थे। उनकी विचित्र अवस्था थी महाराज, क्रोध नहीं करते थे, क्रोध नहीं करते थे। वे जाते थे स्नान करने की नदी में, तो स्नान के जाने के रास्ते पर एक फकीर रहता था मुसलमान, तो वो स्नान करावे वो मुंह से थूक दे, ऊपर कोला थूक दे, वो जाकर स्नान करे फिर थूक दे। 108 हुआ गुस्सा कुछ नहीं, तो वो पड़ गया चरणों में, महाराज मैंने आपकी महिमा को छाना नहीं, आपने इतनी बार स्नान किया फिर स्नान कर, फिर जा स्नान करिए, फिर आए फिर स्नान कर लिया, आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा क्या, आपकी बड़ी भारी कृपा हो गई, हमारे हिंदुओं में स्नान का माध्यम है, गंगा जी में स्नान करो उसका स्नान का माध्यम है, तो 108 बार स्नान आपकी कृपा से हुआ, इतना मैं स्नान थोड़ा ही करता है, जो तो आपने बड़ी भारी कृपा होगी, इतने स्नान हो गए मेरे, कितनी कृपा आप होगी, गुस्सा क्यों हो, मेरे को तो लाभ हुआ है, हम स्नान करना लाभ मानते हैं, हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा। वो फिर महाराज शिष्य बन गए, कहते मैं क्या करूँ, आप क्या करते, नमाज पढ़ता हूँ, कितनी बार वो चार दफे, तो कहते हर दिन पढ़ो तो क्या आपके बाद आए, और पश्चिम की दिन पढ़ो तो क्या, उत्तर पश्चिम दक्षिण सब तरह परमात्मा है, चौदह आरती चौदह पूजा चौदह राम भाई और दूजा, उनके पढ़ो हर दिन कोई पढ़ो। तो ऐसे विचित्र थे उन्हें ऐसी कथा आती है। एकनाथ चरित्र में बड़े सुंदर लिखा है, तो उनकी विलक्षण चर्या थी, उनकी वाणी बड़ी विचित्र है। तो वे रहते थे भगवान की भजन में मस्त, एकदम सेवा पूजा करते थे ठाकुर जी का, चंदन चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, आरती करते, धूप दीप करते, भोग लगाते। तो उनके देख करके ठाकुर जी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, ये इतना आनंद देता है पूजा से, सेवा से, इनको सेवा सुख पहुंचाने से, तो हम भी इस आनंद को लें, तब वो कहां लें। तो भगत तो करता है भगवान का पूजन, और भगवान करते हैं भगत का पूजन। तो भगत की सेवा के लिए एक श्रीखंडिया नाम से मनुष्य बने और आके मेरे यहाँ काम करना है। एक नाथ जी महाराज ने कहा, आपके कोई काम तो हमारे विशेष है नहीं, आप अपने भजन करो, साधन करो, अपना कल्याण करो, तो सत्संग करो, भजन करो, रह जाओ, बस आपकी आज्ञा मिल जाए, आपका हुक्म मिल जाए रहने के लिए, कभी नहीं कोई मना नहीं है, भजन करो अपना। वो रह गए महाराज, काम करने लग गए। तो गिरजा बाई स्त्री थी उनकी, हरि पंडित था उनका बेटा, वो घर में काम करने लगे तो श्रीखंडिया नाम सब काम करे, सब रसोई बनावे, गिरजा बाई उधर भी भर दे, साग भी अनुमया कर दे, लकड़ी गिरजा कर रख दे, झाड़ू भी दे दे, साफ कर दे, हरि पंडित को भी अपने खिलावे पिलावे, ऐसे अब काम करे उसके लिए बहते हुए सब काम करते थे वो श्रीखंडिया भगवान का, क्योंकि वो आनंद आने के लिए सेवा में आनंद इतना है, इतना मस्त रहता है, तो हम भी इस आनंद को ले, भगवान का भी मन चला, भगवान की लालसा पड़ी कि हम भी सेवा करें, इस तरह से मतलब सेवा करते थे। एक ब्राह्मण जा करके द्वारका जी में समुद्र किनारे जप करने लगा कि ठाकुर जी आपके मेरे को दर्शन हो जाए, दर्शनों के लिए कहता, तो उसको स्वप्न दिया कि भाई दर्शन यहाँ मैं नहीं हूँ आज बार, मैं तो वहाँ पैठन रहता हूँ, पैठन एक नाथ जी महाराज गाँव पैठन, उस पैठन में रहता हूँ, और श्रीखंडिया मेरा नाम है, और यही में जब काम करता हूँ तेरे दर्शन हो तो वहाँ जाए, आजकल मैं यहाँ नहीं वहाँ रहता हूँ आजकल। उसको स्वप्न हो जब वो गया वहाँ, उस नदी में स्नान किया, तो नदी में स्नान किया तो वो कावड़ रहेगा ऐसा जल भर के पानी भरते थे सब श्रीखंडिया जी महाराज, तो पानी में वो आए बता गए देखना देखकर के वो भरे बता दिया, ऐसे काम करते थे वो गए महाराज, जो बैठे थे महाराज मित्र करते थे उठे तो उनके चरणों में गिर गए कि महाराज कृपा करो, तुम क्या चाहते हो कि महाराज भगवान के दर्शन करा दो, कि भगवान के दर्शन तुम क्या करोगे, भगवान दर्शन करना हमारे हाथ की बात नहीं, भगवान से कहो भगवान स्वतंत्र है, स्वयं दर्शन दे सकते, प्रार्थना करो कि महाराज आप दर्शन करा दो मेरे को। देखो सुनो, तुम जो मैं करते हो, मैं हूँ, ये मैं से इधर तो संसार है, और मैं हूँ के उधर परमात्मा है, और तो संसार की तरफ से विमुख हो जाओ और उसे सन्मुख हो जाओ, परमात्मा प्राप्ति हो तब तो ज्ञान हो जाएगा। तो बाबा मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे तो साक्षात दर्शन करना है भगवान का। मैं कहता हूँ वो बात तो आप मानते नहीं, दर्शन करा दो, दर्शन करा दो याद की बात है। कहते श्रीखंडिया कहा है कि श्रीखंडिया यही काम करता होगा, श्रीखंडिया से क्या मतलब है कि श्रीखंडिया का दर्शन करा दो, बुला दो, बोला श्रीखंडिया कहाँ है, घर सुनने खूब खोज करी श्रीखंडिया, अरे काम धंधा करता हो कहाँ पर, गदी गदी गया हो, घर भरता हो, खूब विचार किया, मैं ढूंढा श्रीखंडिया नहीं मिला, तुम्हारा तो मिला नहीं, और श्रीखंडिया क्या मतलब तुम्हारा, कि महाराज मैं द्वारका में जब करता था भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो वो स्वप्न दिया कि मैं श्रीखंडिया नाम एक नौकर हूँ, एक नाथ जी के वहाँ रहता हूँ, तो मैं जो हमें तो ठाकुर जी से मतलब द्वारके मिलो, जब पटन में मिलो कहीं मिलो, तो वहाँ गया मैं दर्शन करने के लिए। ठीक बताओ क्या बात है, अब एक नाथ मेरा ध्यान पुरुष होना, ये सब करता हूँ, ये करता हूँ, सपना हुआ श्रीखंडिया भगवान है साक्षात, अब श्रीखंडी एक नाथ जी मन में नाथ, मैंने छोटे छोटे काम आपसे करे, मेरे बच्चे का पालन पोषण करते हो, रसोई बनते हो, तैयारी कर देते हो, मेरे संध्या के लिए आसन बिछा कर पंचपत्र ला करके आसन ला करके अज्ञा जाकर के आप रख देते हो, पुष्प बिछा करके चुन कर रख देते हो, चंद्र दर्श कर रख देते हो, ठाकुर जी पूजा की सामग्री आप कर देते हो और उनका दर्जन मैंने ऐसे काम करो ऐसा काम करो, कितना आपका तिरस्कार किया। मैं जानता नहीं महाराज आप थे स्वयं प्रार्थना सुनने लग गए महाराज, बड़ी मेरे से बड़ी अनुचित क्रिया हुई आपकी, उठी बात नहीं हुई तो भगवान प्रकट होगी बाबा क्या बात है। कहते मैंने आपको तकलीफ दी, तकलीफ नहीं, जैसे माँ को तकलीफ देने वाला बालक होता है पर बालक के चालन पालन में माँ को आनंद आता है, छोरा मर गया तो माँ रोती है, छोरा मर गया आप तो मिटते भी हक क्या मर गया, तो इस तरह से जैसे माँ को आनंद आता है ऐसे तुम्हारी सेवा से हमारे को आनंद आता है, हमारी प्रसन्नता होती है तो भी हम भी सेवा करें आनंद लें, ऐसी एक बात की महाराज थी। तो भगवान का भी मन चला सेवा करने के लिए, क्योंकि परमात्मा आपके सामने सेवा करने के लिए आ जाए इतना ऊंचा दर्जा भगवान ने मनुष्य को दिया। दुनिया में से उन्नति हो जाए इतनी बात नहीं है, भगवान का भी इष्ट बन जाए, भगवान का भी इष्ट देव उपास्य देव बन जाए, ऐसी योग्यता भगवान ने दी है, इतना समय दिया है, सामग्री दी है, समझ दी है, सामर्थ्य दी है, ये चालू चीजें है, इससे आप परमात्मा प्राप्त कर सकते हो, जिसके पास जितना उसी से परमात्मा प्राप्त कर सकते। संसार का चीज, संसार को खरीदना चाहो तो चीज तो आप धनी तो खरीद सकते, गरीब नहीं खरीद सकता। पर एक बात ध्यान देकर सुना आप लोग, संसार की चीज खरीदते हैं, हमारे को ये चीज अगर 100 रुपये में मिलती है तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं, नब्बे पचानवे में आए हैं तब आपको 100 रुपये में देता है। आप शक्ति से मूल्य दे करके जो कुछ ली लेना चाहते हो तो आपके शक्ति से कम मूल्यवान चीज मिलेगी, भगवान सबसे अधिक मूल्यवान, आप शक्ति से पैसों से भगवान को प्राप्त कर लोगे, ऐसी विद्या योग्यता है जो भगवान से बढ़कर हो जाए तो भगवान पार करे, ये जितने रुपये से उस समय बढ़कर आपके पास हो तो ये आपको मिल जाएगी, तो भगवान से बढ़कर आपके पास हो तो भगवान को आप अपनी शक्ति से प्राप्त कर लोगे। न तत् समोस्तप जन का कुतोनी, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे अधिक कैसे होगा, तो आप उसके द्वारा नहीं कर सकते। जैसे माँ होती है उसको वश में करे बालक, तो बालक का क्या बेचारा, बालक तो माँ का ये छोटा सा टुकड़ा है और वो माँ के अधीन जीता है, बिना माँ के मुश्किल हो जाए तो वो माँ पर विजय कैसे करे, रोने लग जाए, रोने लग जाए तो माँ का सब विद्या छूट गया बच्चा रोने, और वो काम करती है रोने लग गया बच्चा, अरे बिजली क्या करती है, सासू करती है एक बच्चा रोता है कि मैं काम बढ़ गया, तेरा काम स्वर्ग होता है, काम धंधा करता नहीं खर्चा करता है, घर वाले सब पक्ष में उसने उसकी माँ के पक्ष में नहीं, काम करती है सब धंधा करती है और उसका पक्ष रिश्ता देवर जेठ सास ससुर धंधा सब करती है, बच्चे को लो बच्चा होगा, रोने के आदेश सब घरवालों को कर लेता है, घरवालों को नहीं रोने इतना बड़ा है, रात्रि के समय बड़े तगड़े जवान चोर और डाकू वे भीड़ पर चढ़ गए, भीड़ आने लगे और बच्चा रोने लगा, फटाफट भाग जाते हैं, रोने में कितना बल लग गए, बच्चा रो रहा है लोग जाग जाएंगे, तो रोने से घर वालों को बस में करे बड़े बड़े चोर डाकुओं को भगा दे, इतना बल है किसमें, रोने में, और कोई शक्ति अधिक से बस में करता है, ऐसे जीव रोने में गए ना तो ठाकुर जी ढीले हो जाए, ठाकुर जी शक्ति खत्म हो जाए, ऐसा बल दिया भगवान ने हम लोगों को, कैसी विचित्र बात है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, समय दिया है, समझ दी है, सामग्री दी है भगवान ने, जिससे परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, केवल उनकी अतुल अभिलाषा, संसार की चीज तो योग्यता से मिलती है, वह योग्यता अयोग्यता नहीं है, वो तो हो जाएगा व्याकुल हो जाए उसके बिना भगवान मिल जाएंगे, केवल व्याकुलता और जगह नहीं हो, एक बाण करुणा विधान की सो प्रिय जाके गति दान की, भगवान का एक बाण एक स्वभाव पड़ा हुआ है, भगवान के सिवा और किसी में मन नहीं लगता, सुनिए समझियो सितारे माने आप की भगवान के लिए इसकी आप भगवान याद करते होंगे, ऐसे भगवान भजन करते हैं, भगत करते हैं भगवान का भजन। युधिष्ठिर महाराज ने एक दिन जाकर देखा भगवान बड़े ध्यान कर रहे हैं। पूछा कि महाराज कोई गुप्त रखने की बात तो आप बताइए, दुनिया आपका ध्यान करती, आप किसका ध्यान करते हैं? सबके इष्ट आप, आपका इष्ट कौन है? बोले कि वो भीष्म सरसैया पर पड़े हुए मेरे को याद करते हैं, भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। युधिष्ठिर चलो विष्णु जी के पास, धर्म के विषय में कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो, वो शास्त्रों का ज्ञान का सूर्य अस्त हो रहा है, फिर किससे पूछो। धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म के विषय की शंका, उसके समाधान करते विष्णु जी, भगवान महिमा कहते। इतने वो जानकार है, बाल ब्रह्मचारी है, कितना उनके ज्ञान है, उसको कोई पारावार नहीं है। तुम्हें शंका हो चलो तुम्हारा चलो गया, शांति पर अनुशासन पर्व बड़े बड़े दो पर्व में विष्णु जी महाराज ने ज्ञान दिया। भगवान ने कहा विष्णु जी सुनाओ आप लोग विदेश ज्ञान सुनो महाराज मेरे, तो आप देखो बाण लगे हुए दो अंगुल भी जगह ऐसी खाली नहीं कि जिसके चार अंगुल भी जिसमें के बाण लगा हुआ घाव ना हुआ, इतने तो घाव मेरे शरीर में है और बाण भीतर में गड़े हुए हैं, बाण अरे ऊपर टंगे हुए हैं विष्णु जी महाराज, और बार बार मूर्छा आ रही है, मेरी बुद्धि में जो चक्र आ रहा है और पानी वो गिर रहा है खून, जैसे गेहूं के पहाड़ पर वर्षा और गिरे ऐसे खून गिर रहा है, कैसे आप सुनाओ? मैं सुनूंगा, भगवान ने स्पष्ट कर दिया, जब सुनाओ। तो महाराज विष्णु ने सुना जैसे कि सत्या, तो प्रसंग आया कि दुनिया भगवान का भजन करती है, राम भरत सन सुखो राम सने ही जग जपु राम राम जपु जी, राम जी जिसका जप करते हैं, भक्तों का जप करते हैं, भक्तों के भक्त हैं विष्णु भगवान, भगत कहते हैं ये यदा माम प्रपद्यन देतांस तथैव भजाम्य हम, भक्त कहता मेरे इष्ट इष्ट देव आप हो, भगवान कहते तुम मेरे इष्ट देव तुम। ऐसा मानव शरीर मिला है सज्जनों, लघ चौरासी भूत थे बीत जात जुग चार, फिर भी मनुष्य की बारी नहीं आती, कब उत्कारी करूंगा नहीं करूंगा, कभी भगवान मनुष्य देते हैं, भाइयों बहनों को मनुष्य मिला है, चेत करो, इतना दिन बहुत खाया खोया है, भोग भोगा कैश हो क्या, अब चेत जाओ, अब चेत जाओ, अब भी चेत जाओ। जैसे कुएं में कोई साफ सुथरा हाथ कुआ हो उसमें डोरी करते हैं रख देते हैं बर्तन, तो उसमें जाती है हाथ पर इतनी हाथ में डोरी रह जाए तो डोरी आ जाती है, लोट आ जाता है, जग आ जाता है, प्यास शांत हो जाती है, और हाथ से इतना सा छूट गया अब इतना सा नीचे कुएं में मिल जाएगा, कुएं में पानी तक नहीं मिला, पानी के भी तले चले गए अभी तो, ऐसे अभी तो श्वास है और श्वास लग रहा है, नैन चिंत चुपा रहे है, आंखें खोलते मिचते हो, ढोकनी चलती है, आप भजन करके अपना उद्धार कर सकते हो, अभी थोड़ी उसे थोड़ी उम्र है तो भी इतनी हाथ में डोरी है और ये निकल जाएगी तो फिर महाराज को बल पचा बन सही, अब कुएं में चली गई डोरी, अब बजाई लाओ उसे बनो ये सब निकलते महाराज बड़ा परिश्रम होगा, तो फिर मनुष्य कब बनेगा पता नहीं, भाइयों बहनों मौका मिल समय सुख पूरी का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय छोड़ दिया फिर पछताता क्या हो, खेती सूख जाए फिर मदद बारिश वर्षा क्या हो, ऐसे अभिमानव सही है। काला कृष्ण काम करना शो कर लीजिए, काला कृष्ण काम धारण धीरे बदे हो मनो समय हो राम भगवान का नाम लो, जब तक तुम्हारी जवानी है यावत स्वस्थ विदम का ले मेरी गृह यावत दूरे जरा जावत सब दिन प्रतिरा आत्मश्रेष्ठता जल्दी से जल्दी कर जाने पूर्ण यदि इतना पते है मेरे मृत्यु बात मौत नहीं आ जाऊ से पहले पहले तत्परता से भजन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निरंतर लग जाओ राम धन की धन राम धन का खजाना बढ़ाते चलो ये खजाना बढ़ाओ राम धड़ी चौड़े पड़ी सबको ही घेर आए दावा नहीं संतरा जीते सो ले जाओ जो चाहे सो ले जाओ सबके लिए खुली है जात भजो गुजर भरो बायो भजो अनिर तुलसी रघुवर नाम सबका उबासीर सबका हिस्सा मिलता है इस वास्ते बड़ी खुली चीज है अभी तो लेते नहीं जो साथ में चल सके वो तो लेते नहीं, और जो लेते हैं वो साथ चलता नहीं, रह जाके जीते नहीं। धन संपत्ति वैभव इकट्ठा किया और पाप किया तो पाप तो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, अरे पाप करके धन कमाए कौड़ी एक साथ रहेगा नहीं। और आदमी शत्रु ऐसा बड़ा चलता पूजा लखपति बन गया, लाभ रूप एक कौड़ी साधु जाने और पाप की तो एक कौड़ी पीछे रह गए। अरे फिर शत्रु कह रहे थे मन में भी अभिमान आता है कि धन हमारे इतना धन कर दिया भाई, जो ऐसे समय करवा दो, इसका मतलब ये काम मत करो, ये नहीं है, काम करो, उत्साह करो, मन भोग भोगना संग्रह करना ये ध्येय नहीं है। गृहस्थाश्रम बैठे हो तो गृहस्थाश्रम सीखो, भगत परिश्रम करो, क्योंकि ब्रह्मचारियों का पालन भी गृहस्थ करता है, गृहस्थों का पालन भी गृहस्थ करता है, वानप्रस्थों का पालन भी गृहस्थ करता है, सन्यासियों का पालन भी गृहस्थ करता है। इस वास्ते अपने अपने काम से करो, पर केवल पैसों पीछे मत करो, भोगों के पीछे मत करो, सब काम भगत भगत करो, सबका पालन पोषण करो और भगवान को याद रखो। उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होना चाहिए, धन प्राप्ति भोगों की प्राप्ति नहीं। आज तो पापों की प्राप्ति के लिए करे, खूब पाप भर जाए जिसे जल्दी से जल्दी घोर नरकों में परसी कुंभी पाक मोटा खूनी मोतिया है, मोटा खूनी है, बड़े भारी खून करने वाले, गर्भ का नाश करने वाले, क्या बताऊं, ऐसा बड़ी दुर्दशा होगी भाइयों बहनों। अभी चेत जाओ तो बढ़िया से समय है, समय चौक पुण्य का अवस्थान तो भविष्य तो मनुष्य शरीर प्राप्ति है, ये केवल भजन के लिए भगवान की प्राप्ति के लिए है, उद्देश्य उसी का है। जैसे दबदे नारायण जाते हैं तो उद्देश्य पैदल जाते हैं, पीछे यात्रा होती है, ऐसे भगवान ने पहले विश्वास किया कि ये भजन का वर्धन करेगा, कल्याण करेगा, तो महाराज भगवान का ही विश्वास किया, भगवान के साथ विश्वासघात करते हैं। भगवान मनुष्य शरीर देते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आप परमात्मा प्राप्ति न करी कोरे रह गए नहीं, नरकों की प्राप्ति की, महान भयंकर यातना की प्राप्ति के लिए सामग्री तैयार कर ली, कितना अनर्थ कर लिया भाइयों बहनों, बचो पाप से, अन्याय से, अत्याचार से बचो और लग जाओ भगवान के भजन में, जिसके लिए मन सही है उसी प्राप्ति कर लो, सबको प्राप्ति हो सकती है, ऐसा भी मौका है बड़ा सुंदर। और ये चला जाएगा फिर सिवाय रोने के लिए, रोने का फल भी रोना ही, सो पर दुख पावही, सिर धुनी धुनी बजता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, तो प्राण रहते हुए चेत हो जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करने लग जाओ। हे नाथ पुकारने लग जाओ, उसको आप साधन के द्वारा कब्जा नहीं कर सकते, अधिकार नहीं कर सकते, रो सकते हो उसके बिना, बच्चा रोए तो माँ का सब काम बंद हो जाए, बच्चे को रहना पड़ता है, ऐसे ठाकुर जी ये सब धंधा बंद हो जाए, सच्चे दिल से वो पुकार उठे रो उठे तो भगवान ये सब काम ठप हो जाते हैं, उसको जाएंगे सबसे पहले, ऐसे वो दया तो परमात्मा। बीरबल ने बादशाह से पूछा, अकबर बादशाह से कहते तुम्हारे भगवान है, उसके भगवान के पास कोई काम करने वाला आदमी नहीं है, कोई होता है भग जाते तो स्वयं दौड़ते स्वयं जाते हैं, हमारे कोई काम करते हमारे ही आदमी इतने हैं, तुम्हारे भगवान ऐसे नहीं है, तुम कोई आदमी काम करा इकले स्वयं जाते हैं, बोलो बताओ तुम्हारे इसमें है कि नहीं ऐसी बात। कहते उसने उत्तर किसे दूंगा, फिर दूंगा आपको उत्तर। उसने बनाया बादशाह का छोटा साजादा कुंवर था छोटा, वैसा एक पुतला बनाया, गरीबों का ऐसा पुतला बनाओ वो वैसा वैसा तो गरीब तो बना देता है, वो बना देकर वो धाय थी उसको दे दिया और गए महाराज गए बगीचा में, बगीचे में पानी भरा रहता है, नदी बनाई हुई होती है जिसमें नौका पर घूमते हैं, तो नौका पर बादशाह बैठे थे और घूम रहे थे, उसने बच्चे को बादशाह को देना चाहे लो महाराज शाहजादा को, तो हाथ बरसा रहा उसने छोड़ दिया, छोड़ते ही पानी में गया, बादशाह कूद पड़े एकदम पीछे से कूद कर ले आए। बल ने कहा कि आपके पास नौकर है ना, नौकरों क्यों नहीं भेजा, अरे सोया डूब जाएगा, ऐसे हमारे प्रभु के पास नौकरों की कमी नहीं है, परंतु अपना सोया डूब दे आप कूद पड़े, हम बहुत बैठे थे तो भगवान स्वयं कूद पड़ते, ऐसे परमात्मा के रहते हम दुख पावे, क्या बात है कि संसार में फंसे हुए हैं, एक भगवान में लग जाए। संसार का काम संसार का नहीं करे, भगवान का काम। भगवान के ही दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करती है। पंचामृत है, कैसी बढ़िया बात है। अब मेरे घर में रहता हूँ, घर मेरा नहीं है। घर तो भाई पहले आपसे पहले के हमारे बाप वैसे बने, उनके बाप परंपरा से रहते आए, बदलते आए। ये तो सराय है, आने वाले टिक जाते हैं, दूसरे चले जाते हैं। आपके बाद फिर आपके बेटा बेटे के बाद पोता, पोते के बाद पर पोता, आगे चलते रहते हैं। ये घर को मेरा बन गया, ये ठाकुर जी का है, रहने के लिए आए हैं। ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी दरबार में रहते हैं। अरे काम क्या करें, ठाकुर जी का काम करते हैं संसार, ठाकुर जी का संसार ठाकुर जी का काम करते हैं। और ठाकुर जी की सेवा से जो मिलता है वो प्रसाद पाते हैं, वो ठाकुर जी का प्रसाद है। काम ठाकुर जी के, काम ठाकुर जी का, प्रसाद ठाकुर जी का। और उस प्रसाद से ठाकुर जी का परिवार है, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार, उस ठाकुर जी के प्रसाद से ठाकुर जी के जनों की सेवा करते हैं। तो घर ठाकुर जी का, काम धंधा ठाकुर जी का, हम ठाकुर जी के, करना सब ठाकुर जी का, भोजन बात तो वही निवेदन भोजन करी सुबह सुनाए। इस तरह से भगवान का काम करते हो भाई बहन, अपना समय सार्थक बनाओ, नहीं तो देखते देखते ही अब सही चला जाएगा। रीते रह जाओगे, तो रीते रह जाए उस परमात्मा की प्राप्ति करने। इसके लिए बोल पूर्णम यदि न पदे नियो, जब तक मौत न आ जा तब तक जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करने का काम करो। विषय खड़ सर्वता, ये भूल तो अगर ही रह जाएंगे। काम करते हो फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कमाते हो, कहीं कमाए कैसे होगा। आप मर जाओगे तो कुटुंब वाले कर लेंगे, अरे कुटुंब वाले भाई राज ले लेगा, वो राज कर लेगा, लाखों करोड़ों रूपये संपत्ति को राज वाले हो जाएगा। और कल्याण कौन करेगा, करनी आप आपकी नहीं, बेटा नहीं बाप की, ये तो आपको करना पड़ेगा। इस वास्ते इस काम को जल्दी से जल्दी करो, ये प्रार्थना है आपसे। नारायण नारायण नारायण नारायण।